درنو ورنونکو السلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت وروکو د ټیپ د کیسټو فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کون نمبر نہ دے، 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے ادا شیر سے اوریجنل کیسری متاثر دری دکان نہ ملا ویدے سی قبل دے کیوی ناغا با نقل بھی سورة الاحزاب پس تو ہجرت میں سورة آل عمران پسی دے سورة منتحینہ نمخ کی نازل شہرے ترتیب دے نزول کی لست یادے مخ کی صورت سرے سو وجباری ربط مناسبت تھے. سورة السجدہ کی نفی شفاعت و سورة الاحزاب کی الحس علی الدعوت الیہا دوائل خبر دا خلق پر شرک مبتلا گئے اور شرک کو توب نہ ہوئی دا اورس و خلق پی پوا کا دی مسئلہ کی سستی ہونے کی سورۃ السجدہ کی نفع شفاعت و عدلہ لے لشیو سورۃ الاحزاب کے دغا مسئلہ پان سلو بانی بیانی دری مثالوں والے ذکر کی خود تمور ویلو خوب مور کی جینا ردی بچی تا زویر ویلو بانی زویر کی جینا دخل کو پوائل دوزر نکی جینا در شانتا چی اللہ و مقام ندے ورکر چار داغا پوائل بانی اگا کی جینا یعنی حقائق دا اشیاو دخل کو پوائل نبدلی جی. سورة السجدہ کی رسول علیہ السلام تخون کرے اعرض عنہم دخل کو دوائل نمخوارا اخپل کار جاری ساتا. سورة الاحزاب کی دا اعرضنا مسئلہ زیادہ کرا دل تو توئی لا تو توئی الكافرین والمنافقین و دع اذاهم دا شان تداغین زیادہ کرا مخلول و میدا مطلب نوی چی تا مسئلہ پری دی اتبع ما یوحا الیک تکلیفون چی را دی توکل علی اللہ دا ہم پا اللہ اس پارا دا شان تدع اذاهم. سلورم سورة السجدہ کی بھی انتظر انہم منتظرون دو سورة الاحزاب کی دے انتظار مثالوں پیش کرو اجری دلہ چھٹولو دنیا را گنڈا شیوا اللہ فتح عظیم درکا انظر الذین ظاہرون من اہل الكتاب من سیاصیم وقذف فی قلوبهم الرعب کافر ذل رکو وشرل اور کتاب والا مقامی ذلو طاقتن خلق غسر زل سو قد یاد نیت او انتظر انهم منتظرون دو انتظار کئی دے ختم کو اپا دی ارادہ دا مکی نراوتیو دا مشرق و مغرب نراغلیو اللہ ذریع کرا ستاس و خپل و کلیوال و باوی ختم شو تباشو ملادا سلیم جو کرے چمنگ ختمی لا مقام لکم فرجعو اللہ زمر کامیاب فتح در کا کامیابی در کردا سوچم دے دیتا ہوئی داری مثال پیش کا فتح عظیم. سورة السجدہ کی ام یقولو نفتراہو علیو سورة الاحزاب کی دا بلمخ ہوئی نا تا افتراندہ کرے بل افتراو دروغ دو جوڑائی ا د درو جوړولو مثالونه وکړو او ګوره دوی چې دا د دوی د خپلن ګورو واغستله و مفتریانو پیدا تنه نه دی او دا زوی شو او پیدا تنه نه دی او د هغه ښځن ګور شو دا کومه داسې افترا کوه چې عقل یې ونه مني نقل یې ونه مني افترا د هغو ذکر کړی دلته داشن تے افترا کئی وید پلان کی دو زلو ندی افترا کئی خزی تا مور وی دروغ جن دی شپگم وم سورت السجدہ کے اوصاف دا مستفیدینو دا کتاب دا اللہ نا سورت الاحزاب کی مذکر کئی آیت پین رسن شپا رسن دا صفتون بکین دا قرآن نو فیدہ واخلی دا بکینین دا قرآن نو فیدہ نشیح استرے اتم سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما خوش عليك الله ساتر دي دا غير پتن لگي فلدو سر تعلق ساتي سورة الأحزاب كي أخذل لم يعلموا ما في الأحزاب من الخير طول كافر راغون شئو پا دي كده الله دا طرفنا تمر خير مقدرو آغا خير دو تا پتنوا دو بخيري گنلا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دو کئی کروی غر کی کو نهم سورة السجدہ کیو لنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر سورة الاحزاب کی داغی مثال کو انزل الذین ظاہروهم من اہل الكتاب من صیاصیهم او دی قتل اغا سپر طاقت او دا قلاغان خواندان اصلحی بانی مسلح وصل اللہ سوکرہ لسم سورة السجدہ کی دا کمزور حالت ذکر کرو جعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوقنون سورة الاحزاب کی دغ مثال دا دی امت بیان کدغ منظر دی امتو خو هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اغي ائمكلا دلتن تاسلا مقام در کرے يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ده صورت مقصد سے الحث على الدعوه الى الله او بیان دا آداب و فرائض و ذمہوارو دا پیغمبر امت او پاگے کی ازواج مطہرات زنانا و نارینا ٹول شریک دی یعنی بیان دا آداب کئی او آداب پیغمبر لہم ازواج مطہرات لہم اصحابان لہم زنانا و لہم تر قیامت پوری آداب بیانی ہم دغ معنی علمان و تفسیر ذکر کری رہا ہوئی اعلم ان مبنی هذه سورت على تأدیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرائب القرآن والاوی اعلم ان مبنی هذه سورت على تأدیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطریقت دعوت اللہ کی اصلاً پیغمبر تے آداب خود دی یعنی طریقہ در جن طریقہ در رسولو نچے سنگا غط آداب خود دی یعنی دا سے امت تے ہم خود دی او امت کی ماوی ازواج متحراتن دی امہات المومنین او امت کی عام مسلمانان دی بلکہ زنانان دی قل ازواج کا و بنات کا و نساء المومنین یا غور پر ان فرائض او زموار خود دی ترتیب دی صورت دا سے دی اول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا آداب ذکر کئی اور یہ سرا امثلہ ذکر کئی درے اداگی وسیبی عرب کی امت دو آداب رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اوامر احکام دو ذکر کئی امت لا اواج طاعت او امت لے ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلق دا احکام سے دے اول بکا باندی اول دے دین پر درے باندی لا تو تو الکافرین والمنافقین دعاهم دول صورت حلکم میں لگ گئی چرمی سچونوں کے دو راستی ترگی کا رکم را گلے ما ہوئی بعضو علماء لکری چی مدینی منوری تمرا گلے ابو سفیان اکرمہ بی بی جہل دا سنور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی زمان دا علیہ و ذکر مکو زمان تاثر اروان نشتے دا اللہ صفتونہ کوا من پاغیبان تاثر جورو و زمان دا علیہ و بدی رد موایا بعض علماء تردیل کری دی کہ تو زمین سر سولت جوڑا ہوکا اگر پا دی باندے ہوکا چتدا بجر دی موا نمون بستا دی الہ تعظیم شروع کو نور خبر بستا و منو مدینی تو جرگر اغلیو داوی تویلو ممن ایکا مدینی تو جرگر اغلیو منافقانو مسرشی دو خوی گزارا پکار دا جوڑا پکار دا توی دنیا تا مخامخ کیدل گران کار دی نزک اللہ ہوئی لا تطیع الکافرین والمنافقین اتنگول را تنگول اغم پرید اللہ بفیصلہ کی نظر نبی علیہ الصلات والسلام متعلق آداب یعنی احکام چی ذکر شیدی سپا امر و سپا نہی باندی دا غطول مقصد الحسو علی الدعوہ امت چی ذکر شیدی کم مہات المومنین تا دی کناری نوتی دی کزنانوتی دا غطول مقصد سے اتباع دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ستاس و فریضہ سے دا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تابیداری کول دا غپ خون روانی دل لقد کان لکم اسوة حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ کولی طریقہ و نمونہ دا پاغیبانی تیر شے عمل پہ ہو کئی نو دولس و عامیر یو پر ذکر کئی دولس بل پر ذکر کئی امتلا آخر کی ذکر کئی انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ذمواری می طول مخلوق تسپارلی دی طول مخلوق ذمواری دا اللہ قبول کری منلی دی حملها الانسان بندہ پک خیانت کو انه کان ظلوما جهولا زیان سر زیاتی کہ ان کے ڈر نہ پوہا دے چہ قبول کری دی نو بیا پک خیانت ولے کای بیا زیت اور سو اوستا پیشت دا کسب چا دی خیانت کول مطلب سو پیغمبر چی سو ویلی دی سوی کلی دی خصوصیت دا غا نئی دا زیمواری پتا سبانی دا سر تا ورس ہوئی دا سنی چی تا سو دی کی خیانتو کئی زان سر هم گرزوری مالک تا والکرین و قبر للاشای نو تا پوس بزنکی جما تا قولو فی حاضر رجل اللذی بای صفی کن دبارا که ساسا کی دا که دا پیغمبر و نوتای منل والینا تاکو منلی نه در خلاف تره طول عمر با جون کی نظانو تا تیار کنو ختم در صورت کی پا تخویب آنی شروع در صورت التحزیزو علی الدعوه ختم در صورت اگه پا التخویف علی خلاف الرسول صلی اللہ علیه وسلم او رد کی در رسم باطل در صورت در مقاصد سرحیو الرسم الباطل ملک فاسد غلط دستورون دی غلط الواجون دی کاغد خلی دی او کاغد عمل دی در طول ختم کا چطے پخ پل ختم نکی نو بلتو کمیش ختمو لے نو مقصد دی اصلاح سرا اصلاح دی معاشری دی اصلاح دی عقیدی و دی عمل سرا اصلاح دی معاشری او دا درم صورت دی خو مستقل پا دی مسئلہ ندی مسائل پا کی نور بین شیدی زمنان سرا یو استقرادن دا مسئلہ را غلا یا ایوہ النبی اتق اللہ شروع دی نبی نے کرلا اے دا اللہ دے طرف نہ وے ان کیا نبی ان دا نبانا فاعل پہ مانا دا فاعل بانی اے دا اللہ دے طرف نہ خبر وے ان کیا یا ایوہ النبی اے خبردار پہ حکم دا اللہ بانی قانون دا اللہ بانی دا دیو جنہ شروع کا چا آداب ذکر کی دی مخلوق دا پارا نبی ان دا نبونا اوچت و طویل کی تنبیدو تا اوچت دلو تا اے دلوی درجی مالکا خوندا اللہ در کڑی دا دلوی درجی مناسب کارو کا اتق اللہ ہمی شیرے کا دا اللہ نا اچھر اون منی دا کافرون دا منافقانو ہمی شیرے کا مناسو امر دا پار دا انشان دے امر دا پار دا دوام دے دا پار دا استمرار دے پیغمبر چری ام دا اللہ یرا پریخنے دا پیس حال کی دا حالتونو نا مادا خواہ میشو مانا پدی صفت میشو پاتیشا اتق اللہ سڑے موز کئی لگیا دے تلاوت کئی ذکر کئی اغتا ہوئی ذکر کوا موز کوا مانا ستای نکئی یعنی پدی حالت یا دا پرے دا مو نکرہ سر رکلا کندو پارو کوا کوا وایا وایا دا دویم زل چی ذکر کئی اغا دوام استمرار سرگندی ہمیشہ دا اللہ نے یریگا چرت سستی ہو نکی او دا واجب علامہ انت علیہ من التقوی پا کم حال چی نو پا دی بانی پابند پاتی شا آغیت بانی پابند که دلو مطلب سده دی آداب پابند شا او دین دا اللہ و رسول یا اتق اللہ دا اللہ نا او یریگا تقوی یو منزل ندی تقوی یو خبر سل خبری زر خبری نیدی چی دغی نزان بچ کنی نا طول مر دا نفس شیطان پا زور کی قبضہ کی شبکہ کی سیاد لاس کی نو امیشہ خیال ساتا چی چرت دا شیطان پا خون لان لشم اتق اللہ نو تقوی بی سمار منازل دی نو پا دی معنی چی پا کم منزل ینو دا غین مخ کی زا ببل ینو دا غین مخ کی زا اونو معنی دا کافرو اول کی تعظیم دا حکم دا اللہ اتق اللہ دن دل باندی انو منی کافرو دا منافقانو مانا تد اللہ تقبل منهم رائن ولا تستشرهم مستنصحن فإنهم اعداء ابن جریر وی زناحشری کشاف کی داغو خبری تا چرتا دا خیر و نوائی دا خیر و نگانی دا کافرو دا منافق کافر ہر قسم چلے کہ یہودی دے عیسائی دے او کہ ایرانی دے تشپرست دے کہ دہری منکر دے دو نمانی دیم نمبر او نمانی دے منافقانو منافق کارا مسلمان او زڑکی دے مسلمانی خلاف دے دے اسلام خلاف دے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی منافق سوگ دے وی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به مصنف دے ابن ابی شیبہ تفسیر دے قرطبی اطلسن جل سورت حجرات دا سنور علماء ذکر کری دا منافق الذی یظہر خلاف ما یسر کارا موز کئی زرائیو تنیشتی روجہ دا ناچاری نے نسی زرائیو تنیشتی عظمت دا روجی پر زرکی نیشتی دا خلق سر علم دے دے کئی دا دستور دے نو یوزہی رو خلاف ما یسر رو منافق دے دا صفت دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ پا قول بانی ما ویلیو فانظر الہ مصاحبی الامراء د خپل زمانی سیاسیان لیڈرانو گورا داغو خبری تا سوچو کنو داغی منافقانو نبدا بدتری حذیفوی وهمو اليوم شر منهم فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام زمانہ کی چیو داغین و سنی منافقان دیر بدتر دی ولی وی اغو بخپل منافقی پا هر صورت پٹولا هر حالت باندی او اس منافق منافقی خپل سرگندی فخر پا دیبانی کئی پاگے فخر کئی اسرگندی رابط تر دی نووی رحمه اللہ تعالی و مخلوق دا اللہ کی دا منافق نبتر دا مسلمان او دا اسلام دا پارنشتی لا اضر علی الاسلام منهم شرد مسلم کی لا اضر علی اہل الاسلام منهم دا منافق نہ زیاد ضروری و بدتر مسلمان لنش دا حکومتونی جنسائی سکارو نکی بنده سا پا کمو کمو لبو باندی اختا کی بیا تردی تیار کی دمری پوری اگا پزان نوی پوچ ما سر کم کی اگا وی جنسیاتو اللہ کی رحمت ہیں دا جنسائی دا اللہ رحمت پہ ہوئی اور بیا دیل دلیل گوری فرعون موسیٰ فرعون کے گھر میں پھلا تھا موسیٰ و فرعون پکور کے پال لے شو سنگ دا رحمت جنسی وا چی موسیٰ پکور کے پال لے العیاذ باللہ اے جنسیانی چی سکی دبند سرا دا ہم رکار سرا دا جنی شیطان نیشی کولے جنی شیطان دا نیشی کولے پا بلے والے پا شیخے باندے نونو مانی دا کافر اونو مانی دا جنسیانو دا منافقانو نو مانی منزونو پا کئی گیره کل صاف سترا اوی بریتانی دا ویخ ندیسی چی سرمانی سروم لگو آنی توگلی اتسپی پا لاس که نسواک پا جیب که خوشبویی لگولی دا سیبا بس خستا غلام ام زمان نور سکا چی سخ خدمت زمان مناسب رزیده تیاری تا امر کوا ابیا ستا یو اشاره زمان گورن اندارا بیا بسه چل کیگی ہوئی تا او گورا انتا با او غلی دو کبا دیگی او دسی لار با دا تخیید چی پا غلاری تزی نو نبی پی پویگی او کار با دا غکیگی او که پی پوش پی نو را گردیده با بیام نشی چی را گردی نو سر بخوری بیا نپا دیگی دوی دسی مقبانی بی بی کار پی کئی چی پوش چی کار نکی یاد الوی نو دا شاقا نیولی و دا پلس مقابله کی بیشه شو یا پخ پلوولی و یا پلانکو بیشه نو داولا قصه اللہ جوڑه کی ای جنسو والا دا کار کئی نو نمانی دا کافرو او نمانی دا منافقانو دا کچه مسلمانانو یقینا اللہ دا دیر خبوا دا حکمتونو خبوا دی نو تا تو امیمنا ستا دشمنان بی لا تستشرهم بستانشان بهم بول پر آده تونو خوان ده نتا تا خیر لار خی دو احکام ذکر شو یو اتق اللہ دویم لا تو تویل کافرین اتق اللہ که دا شو منه لکا الا اللہ لا تو تویل کافرین که لا الہ نفی اثبات درین حکم روان شاست پا آغت روان یا پا آغت سبانی چی وحی کی گیتا تا درب در طرف ناری همیشه پا دق روان یا بیشک اللہ دے در طول آغا چی کوئی خبردار دیر خو خبردار دے نو خونه تذکر که چی زده تا خونه کم پا دی روان شا خیر دی پا دی کری و توکل علاللہ سلورم حکم زان اس پاری کیو پا اللہ بانی چیو دا اللہ منم ند کافر منم ند منافق منم نزب سو گزارا حکم دنیا کی خوطول دا خلق دے جواب ذکر که زان پا اللہ اس پارا دا چا پروام ساتا اب پورا دے ایک یو اللہ زموار دے فیدے دی دا مانم دا دا مایوہا تابے شاہ چے دے تابے کیگم ادا چاہے تا وگ نیکدم نو وجنی می پریدی می نا بیزتا کیمی کفا باللہ وکیلا توکر آراللہ اس پاردان پا اللہ بانی پا منور دا حکم دا اب پورا دے بس یو آدے اللہ قدری زموار ستا دخلا سولو بچ کولو نشی ما جعل اللہ لرجل من قلبین ذکر ددری مثالونو اب بیان دا حس او دعوت اللہ کی رسم بد ختم ہوا دا اللہ و منا یریگا دا اللہ نا رسم پل کلی کی پرینے دی ختم ہوا یہ کاغذ قول لیو کدا عمل نبی کری اللہ اس یو بندلا دو ظلم پخیر رکی لرجل تنوین دے تنکیر دے پارا دے ہر توک رجل چی دے پیغمبری اکو ولی اکو شہیدی اوکا عام مسلمانی عام انسانی دو درون اللہ نگی ورکڑی مکہ کے ابو معمر نمیو بعض علماء جمیل نمیو دیر نہایت و خیار زیرک سڑے ہو خلقو کی مشہور ہو ویدد دو درون ندی اغب امی زمان دو درون ندی یهود نبی علیہ الصلات والسلام مبارکیم ویلی د دو زړو ندی وی په یو سات کې مختلف خبری احساس کړي ا نقصان او تعلمیږي نهایت او خيار دې مطلب ادا لکه دو زړو ندی ار یو چې قران دا غیرت کړي ابو معمر ډیرو خيارو زیرا کوم ویرا په نراتلا میدان د بدن نه راو تختید نور تختید دیم راو تختید سپلای دخ پینا خطل لنو سمیگی و توسنون سپلای طول دی اگیت این طول دی را خلاس دی یو پا پودا بلی پلاس کرا ابو سفیان خورت سکن دیده کانه یا تجسس الاحوال چه چمخ پیقیگی اگه که او قتل کاکار روان دیده دو جنون خوان ایو سپلای اگیت را وی سال لده خلکو وی ترکتون بین قتیل و فارن سو ویلی شو اثر تخدیدی را روان دی خود زنر و مازان مخکر را رسو خود را خبر را دلی شرمی دلیا دا خبر تا را ور یعنی دا خبکان خبر خو برچا را ور انتا سنگ را ور ابو سفیان تی تپو سکو وی تپلی دی سکلا وی تپلی می پک پوی کنه وی دیو گیتی دی تشه زنگی شوی کتل حیران شوی تا خوی زمان دوزلو ندی خلکو کی مشورو دوزلو ندی او شرمی زمین کلی کی خبرہ کئی ویسلے یو یتن سربان ڈپو گئے خواہ سربان ڈپٹی کی بھی گیدار شکو گیران شکوران خوری نو لال پٹی تا خواہین را پرانس یو رواغ سراغ بارو کے سربان ڈینشتی بیار روان شوز برگ روان شن را رہے دلتا و جربانی تیرے دے تو خو تلے ویس یو دے دے تلے ویس تلے ویس تلے بیار رہے یو سربان ڈی میرا کڑو ویدا قالی تا یہ تشای پروت پی نوغای سربان ڈی زدتا چھوٹ کارا دی بی پکرے دا حالت دی کارا بلا دی ما گاڑے را کئے گاڑے گورم گاڑے دا ما پلاس بچو ما اوکا دا ما پلاس کیو یہ چی خاموی سے اللہ و بخی اور تریش سے مکاتی یا دے گورم بل دے گورم اللہ کہا تشے گوری ما یہ چشمی بھی کشو یا تا پستر مکی دی چشمی پستر گوی اور تریش سکتا ما جعل اللہ لرجل من قلبان فی جو فی دونی دی یاو دے اولی دو زرونا زرد سد پارا دے دا پارا دا تدبیر دا عالم دا خپلی تانی دا لوی بات شیده دا دی تدبیر دا کجمه دی نو که دوین رو سرکی نو دوار مستقل پورا پورا کار کئی او که نکی که دوار مستقل کار کئی ناجد دو تا سراغه بیا بفایده نشو بفایده دی او که دوار پورا کار نشی کوله نو یا زرون دی اقا بلا سی تشهی ده کنه بیا خوزرون نده کنه چه اقا تدبیر دا خپل مملکت نشی کوله نو زرون نده نہیں نکلے تو کوئی دروغ دی وما جعل ازواجکم ان ذکر اللہ خدستہ سوا تظاہرون چتا سو کنزا کے رہے دنی جی کے دون ہو دوتا امہاتکم نہیں کری میں دستہ سو عربو کی طریقہ خزن با بے طبیعت شو دا جاہلیت تا زمانی نو کنزا با کی خوا انتی علی کا ظاہر امی ظاہر تپدی و جبان دی ظاہر امی چی دا خپل کور والا ملا نیج تنیجی که دل نروان دی ادا مور اغی تنیجی که دل نروا دی ظاہری و که بطن یی و تعبیری دا بطن نویزی مخشری پا ظاہر سر دیل کرلے چی پا اغی که زیاد قباحتو لقربه من الفرج نو اغی که کنزل سرگن رات لے نو ظاہری جکر کرلے نیجی کری اغا نوگو چی بدا کنزا کی خوانو دا اغلظ طلاقو ناکار طلاقو قدسی طلاقو چه خضا با ازاد هم نشولا ده خضا که ده بیا هم نشولا ده اسلام وقت که ده سه اکرل یا سری خپل خوالا بنتی آس اغی سرا خاون ده سی کنزا که خوا پریشان آن نبی علیه صلاة و سلام لراله صوب مزور قانون ده ده حرمت ده اللہ حکم راولی گفت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله حكم راول کو کنزای دروغی خیرا تاوان بور کئی جرم بور کئی او خزہ بد د خزی کنی خزہ کئی نو بیا در طلاق ور کی سرگن دا طلاق نی دی البته کنزا دا نو ددا کی وجنا دل تے ذکر کو نی دی کری خزی ساسو مین دی ساسو کو حرمت کی مانا میں اکڑلا چھ کنزا کے دیتا سو ندی کے دو تو دو دونا زہار من سر متعدد کرے دے پکار داو چھ من نوے بلکہ دسوے دے تو ظاہرون ہننا چھ تاستو رضی آرو کہ مانا انتی علی اکا ظاہری امی ہوا ہے من را اوڑے دو وجہ تعدین تتظمن دا مانا دا زہار مانا دا من لرا تو ظاہرون تمنعون من ہننا تمنعون بزہار من ہننا تو غیطہ میزی کے دونے میں نکے گئے نیدی کری دا میں اندی ساسو اولی دروغ وائیں اور نیدی کری پخلوائی لی بچی ساسو زامن ساسو دیعیون پردی بچی تا بچے وائل عربو کے طریقہ دا پردی بچی تا بچے ہوئی نو داغو پا قانون باندی با اگر دید زامن اپشان تا دید بیو خضا بید آغا موری سا بیدا نکاب سر جائز نو او پردی تو مجت نو دے بھائی جوی صاحبی دو پر میراس کی بھائی برخوا خضب و لوکر ناغا بھائی نگوری صاحبی دا کاغت مل یا طلاق شو نو دے بھائی نشو آغا سبیدا دے جوی خضب دا نو من اکرلا نیدی کری دا زامن استاسو دا خودتش دا دری وارا خبری قولکم بی افوائکم وینار استاسو تش دخلو استاسو تا حقیقتی نشتے وینا خو کی گی پا خلبا بلتا خونی کنا نو بیا دې سنت لشو مطلب دا چې په خلیز نه خبرې دي چې داغه مخ ته څه شي یي د دې خبرې مخ ته څه شي نشته دي سپیره درو دي په اوابان مرغان رزول لي لا وېد ته حق صحیح خبر ویلا نه دي موردا نه دي زوی ان زولونو دعا الله دې چخونه کوي سمیلار طرف تا یهد السبیل خیلار او غلار دادا نسبت کوئی تاسو پلارانو دو دوتا دادا انصاف اللہ سخا کنی معلوم تاسو تا پلاران یہ نبیا ستاسو رونا دی پا دین کی رو توا وموالیکم استاسو مرایان یا دوستان نشتے دبانے تا گناہ پا آغاز تکی چی غلطیو کئی تاسو پا غلطی دی خلی نو خطل لیکن گناہ دے پاگے تعمدت قلوبکم چی قصدیو کی زرون استاسو پنیت دے چی دے جزماز بیرے ادے اللہ دیر بخون کے پدزارے ہمیں روان دے پر آر دن کی کے درے مثالوں نے دیلے پیش کرلو پا خلی بانے تاسو اے دائی شفیر طور دنیا علم دے خلقو کی مطل لے کنا السنت الخلق اقلام الرب دے خلقو ویل بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو چھو طول خلق لگیا دے وی دا بجرشتی آئی طول دنیا دی لگیا آئی چھو حقیقت دا دے چھو دیا وسائل لی اللہ تا اشفاعت بکی شہیدان بزرگان نی دی دا دا غلط دا خبرہ دو دروغ ہوئی اقصد انداللہ نو دا شانتا چھ سنگا چھ شفاعت پا خلے بانی کی گی نا مثال رو کو خزی تا مور وای نو مور کی گی نا پردی زوی تا زوی وای نو زوی کی گی نا دا دو زون اقرار چالکای نو دو کی گی نا سا پوالو باندی نو چی نی کی گی حقائق پا پل دے موجود دی دا شان تا کتور ها اولا شفاعونا عند اللہ نشتا دی ها آگا دی چی اللہ ویدی دی بیا چی اللہ ویدی دی اگشتا دی اللہ بلیزن دری مثال نی دیل پیش کرده او دیل ان پیش کرده سنگ چی پا خیطا کی دو زلو نکی دے میشی جو فی ہی سوی اللی دا دی دا تصویر دا قباحت دا حال لپارا چی ار سڑے پکرو کی زما خیطا خیطا دا ار چاچی زما خیطا کی دو زلو نکی زما بسا علی نداستا دا دی دا پارا دا ذکر کرے دا مزید تمکین دا پارا یو زلو باوی ساملا بل باوی پاسا یو باوی سبق وی بل باوی سریخ پیو دیکا کوٹا کے ساملا پا قلار بانی مس پخین دروس و پاسی رو جماعت انتظام بو که سل گرزی را گرزی انتبا دا چا منی که دا دوارو منی نتبا کی گی لو کان فیهما آلیتون الا اللہ و لفصدتا لا تتخیدو الہائن اثنائن تا دا چا منی وجود خدا غیر تابع دا کم یو منی که دا کم منی نو بل ندی که دا دوارو منی نو امکاری نشتر دی دا شانتا آلیہ دا عالم دا پارا دوکی دے نشی دیر خو پرے دا دوکی دے ام نشی لو کان فیہم آلیہتن خزی تا مور وائی سرا دین چی خزا مور یو نو عدا کنا صفتون کی فرق نو خو یو دا او سرا دا غینا دا خزی صفت مور لوائی نو دا مور صفت خزی لوائی نو ناکار کانزادی کی خوا جرم بد باندی لگی نو چه ده مخلوق و ده خالق پا میں که سه نسبت نیشته ده نو ده جنسیش تره و نو ده نوعش تره اپا ده ده پاسته ده یو سی پت راخره بل لیتا پینو تو و کافر که گی نا لکه سن چه حال تا که ده خزین ده عربو پا زین که تلاقی که ده نو ده شن تا دلتون ده اللہ ده دین نتلاقی که گی کنا اولی ده آوائی ده اللہ صفت مخلوق لوائی ایا ده مخلوق ها اللہ ده گانی تشتیم عقیده ساته او درم مثال پردیز ویز بی کی گی نا نو کتا او آئی چی مخلوق دا اللہ سر دا زوی پا زیبانی دے اتخذ اللہ و ولدان از بی کی گی نا اولی ناروا آئی دا مسئلے توحید سرم لگی مسئلے شفاعت سرم لگی دوار سر رسم باطل ختم ہول ہاں دوم ردہ چی آوازو تکائی زید دا نبی علیہ السلام غلامو پیغمبر علیہ السلام زوی کرو د زو قانون په بنا باندې زویہ کړی وی نو بیا به تو زید ابن محمد ویل کېده نو قران منه کړ زید ابن محمد موای پلار معلومی نه غته نسبت کړو پلار نو حارثه او نو زید ابن حارثه وای ک پلار نه معلوم نو بیا ستا شروع نه دین په یو نیمه یاد او چا اراده تن او قصدن ته بل طرف ته نسبت کړي دا غزوی نه ناروا دي ځان ته نسبت کړي دا غزوی نه ناروا دي مقداد ابن الاسود یادی کی وہ سم کتابوں تاریخ کی حدیث کی سیرت کی رجال کی اسود دا پلار نو اسود ابن یغوث دا مکہ معظم کافر ہو او دیر آگلے او دغل تکی او دا آگا مان لا پانا لا لار ناغی تزم از بیشوی اخبرو زامن سری صاحب کو خدا آگا پلار نو معلوم پا دغا وجہ مانے پا دغا نمبانی وہ سم مشہور دے چیاغ سو کو پا دی نمبانی مشہور دے نو پا دغا نینی ولی خو پا دینی ولی چی قصدن پا دین یتوی چی دے جو دا آگا زوی دے آگا تویلی دی دا آگا زوی دے رونا روا دی گنا دے ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن نسیتا سو اللہ جنا نشتے ولیکن علیکم جنا فیما تعمدت قلوبکم اللہ دے کان غفور رحیما دیر بخون کے رے زیادہ دیتا معاف کئے میرا بانا دے النبی و اولا بالمومنین آداب ایمان والا ہوتا دا ساسے دا خبر پر جوڑ ذکر کی صدا امر صدا نہیں آداب دی ٹول دا پیغمبر حق پہ جانائی سا حق دے ستا نفس غواری و کنو غواری پلار مور دی غواری و کنو غواری حق دار دی غواری و کنو غواری خود پیغمبر بمانی تابیداری بے کے لگلے دا اللہ پیغمبر اولا بالمومنین زیاد نیز دیرے ایمان والا ہوتا دی نفسونو نیوم و ازواج نو دیدو با منائی نتاعت با دی پیغمبر کو دی خپل نفس با نمانی حدیث کی تفصیل لے چی ایمانی پا اللہ پا روز دا آخر باندی نو دی پلار مور او دی اولاد دی هر سن اٹولو نو مستر محبت زیادی چی مستر زیادو نکی نو مسلمان نرے و ازواج و اماتم او کوروال پیغمبر دا مین دیدی ایمان دارو پشانت دا مین دیدی مطلب داری پا قراعاتو غیر متراغاتراو کی زیادت دام دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب اللهم و ازواج و اماتم پیغمبر دا دو پلار از پیغمبر کوروالا غیر مین دیدی مانسل پا حق داری کی دا پلار نزیاد تی عزت کے اکرام کے اطاعت کی او کور والا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی اغا دا دا دو پا عزت و اکرام کے دا میندو نزیاتی دی حرمت کی دینی کا پا قدر و قیمت کی حقیقتا نیچی میراث کی وہ حصے بل سکے بل سکے و اولو الارحام بعضم اولا ببعضن فی کتاب اللہ بلا مسئلہ رواغ السلام دا حق داری چیویم نیجی کت چیم گوری دا پا مال کی نیم زن پو اکی مال دا وارش دے دا دو دا حق دارے مسئلہ پا اطاعت کی دا منلو کی دا اکرام کی دا اعزاز کی دا حرمت دا نکاح کی دا امہات المومنین دیو کدی پیغمبر علیہ السلام مقام دے رشتہ داران زنی دونا پلوان زنی دونا نیجی دی زنو نورتا پلک دا اللہ کی منہ پا قانون دا اللہ کی میراث دی میراثی حق دے رشتہ داران چوک دی اولو الارحام یعنی ایماندار مہاجرین دا یو بر سر دا غوز دا لخپل اخپل رشتہ دا لیکن دا چکوائی تاسو خپلوانو سر معروفان نیکی چخوا دیدا پا کتاب دا اللہ کی مستوران لکلے شوی مال دا میراثی حق دے دا مال مسئلہ دا نکوم ہوئی مسئلہ دا کوم دا حق دارے دے اتباع سورة النساء کی آیاتویم آلتے ذکر کری دی والذین قدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین قدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ہر مال لا او ہر بندلا مقرر کری دی منگا موالی میراثیان او حق داران والذین قدت ایمانکم در رشتہ میں آیت در سورة النساء وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مُوَالِيَ لِكُلِّن مِّنَ الْمَأْمُوَالِ یا لِكُلِّن مِّنَ الْأَفْرَادِ جَعَلْنَا مُوَالِي مِرَاسِيَان دا غمال چی پریدی پلار مور نور پلوان دا خردم سویو خبر وَالَّذِينَا قَدَتْ اَيْمَانُكُمْ وَاَتُوك چک لکن کرو سر لوزون استاسو دوستان دی رون دی وَاَتُوهُمْ مِرَاس دی مِرَاسِ دی ورکر دولا برخد دو یقینن اللہ دے دا ہر تن خبردار دا دو برخد دولا ورکر سب رخد دا عبداللہ ابن عباس سوی من النصر والرفاہی سخو سروں کا کنا دوستی دے میراثی خوی برخد نیچی چمری نو اغلا وسیعتو کا اغلا دا دغه دې کې کوټه دې د دې مول اور کړل اور کړل دمر رو په لو اور کې دمر خو سره وکي من النصر والرفاهيه دا وکا د سورۃ الانفال اخر کې آیت هم هلته دا مسله ذکر کړی دا نالته ذکر کړی مال دې میراثي او دوستانو سره سره خو وکي کنه از سورۃ تعاون نشی کولی والذین آمنوا اخریات والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فاولائک منکم فاولائک منکم رس ایمان راوڑو رس ہجرت اوکو فاولائک منکم نتاست ندی مانا ستاست رشو وہ پا میراس کنیم وولو الارحام بعضم اولا ببعضن فی کتاب اللہ رشتہ داران زنیتنا نزدیدی پا حق کی وہ پا میراس کی پا نسبت دنو ربانی پا لگ دا اللہ کی یقین اللہ دے بکل شین علیم من المؤمنین والمهاجرین یعنی ایماندار و مهاجر ادم ردا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا آتوهم نصیبهم سورۃ النساء کی چوئی وصیت لو کا کنا قال یوسی لقرابتی من اهل الشرک اغوی مشرک خبره خناخلی کنا خو مشرک رشتہ دار دیده غریب دی ناتوانه دی اغلا وصیتو کا پا دی بانی با اسلام تم مالی شی یا دوست دی رشتہ دار دیا پلی دا اللہ کی کتاب دا اللہ کی لکلے شوی و اید اخذنا من النبی نمیتا قوم و من قوم نو فرائض من سبیل پیغمبر علیہ الصلاة والسلام و آداب سرور مخی بیان شو پینزم دار آگئی میند کیو ایماندار تو ویلو شو اولا بالمومنین پیغمبر منه یاد کا چا غسمنگا مضبوط لوز مالا غسمنگا پیغمبرانو طولنا مضبوط لوز دو و من قوم نو غسمنگا ستانم دنونو ابراهیم موسی عیسان ابن مریم نو غسمنگا دو طولنا لوز مضبوط میثاقن غلیظن تیم سخ لوز میتنا غسته اکلک اول طولن بیا ذکر که من النبیین نرسو تخصیص بعد تعمیم کرده دا اولو العظم من الرسول اولو العظم من الرسول دا پینده دی نوح ابراهیم موسی عیسی محمد رسول الله علیهم الصلاوات و التسلیمات و ترتیبی دا سوکو چه اولی ذکر که